मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर कर द्रुत तिमिर भगवन शुद्ध सत्य बितान दो। मृत्यु बंधन को हटा अमरत्व है भगवान दो। प्रकृति पासों को छुड़ा आनंद मधु का दान दो। भद्र पुरुषों, मंचस्थ आदरणीय राजेश जी तथा हमारी सम्मानित ब्रह्मचारी गण, दूर दूर राज्यों से, भिन्न भिन्न राज्यों से पधारे हमारे साधक बंधुगण तथा तो भजन आपके सामने हम चूंकि साधक और साधिकाएं आप आई हैं यहाँ साधना के दृष्टि से, तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में साधक के ही संबोधन में भजन एक सुनाने जा रहा हूँ। साधक प्रभु से प्रीति बढ़ाना, साधक प्रभु से प्रीति बढ़ाना, वही सर्वदा सच्चा साथी उसको भूल न जाना। साधक प्रभु से प्रीति बढ़ाना, स्वार्थ भरे सब रिश्ते नाते चार दिनों का मेला, स्वार्थ भरे सब रिश्ते नाते चार दिनों का मेला, कोई न साथी रहे अंत में प्राणी जाए अकेला, जिसको अपना समझ रहा तू, जिसको अपना समझ रहा तू, वही बने बेगाना। साधक प्रभु से प्रीति बढ़ाना, वही सर्वदा सच्चा साथी उसको भूल न जाना। साधक प्रभु से प्रीति बढ़ाना, जोड़ जोड़ धन बना रहा क्यों ऊंचे महल अटारी, जोड़ जोड़ धन बना रहा क्यों ऊंचे महल अटारी, जिसके लिए बढ़ाता जाता पाप की गठरी भारी, जिसके लिए बढ़ाता जाता पाप की गठरी भारी, यहीं छूट जाएगा सारा, यहीं छूट जाएगा सारा संग्रह किया खजाना। साधक प्रभु से प्रीति बढ़ाना, साधक प्रभु से प्रीति बढ़ना, धर्म कर्म का स्वांग रचाया, जग में हुई बड़ाई। धर्म कर्म का स्वांग रचाया, जग में हुई बड़ाई। मन में बैठा जान रहा सब, वह तेरी चतुराई। मन में बैठा जान रहा वह सब तेरी चतुराई। बच ना सकेगा कर्म फलों से, बच ना सकेगा कर्म फलों से, करके कोई बहाना साधक प्रभु से प्रीति बढ़ाना। साधक प्रभु से प्रीति बढ़ाना, दुनिया के सुख दुख भरे हैं इनमें मत भरमाना। दुनिया के सुख दुख भरे हैं इनमें मत भरमाना। प्रभु आनंद स्वरूप उसे ही पाना, लक्ष्य बनाना। प्रभु आनंद स्वरूप उसे ही पाना, लक्ष्य बनाना। आत्मकुंड में रहे प्रकाशित, आत्मकुंड साधक प्रभु से प्रीति बढ़ाना। साधक प्रभु से प्रीति बढ़ाना, त्याग या विद्या राग देश को निर्मल चित्त बना ले। त्याग अविद्या राग देश को निर्मल चित्त बना ले। चंचल मन को बस में करके प्रभु में ध्यान लगा ले। चंचल मन को बस में करके प्रभु में ध्यान लगा ले। साधक ओम ओम जपते ही, साधक ओम ओम जपते ही परम गति को पाना। साधक प्रभु से प्रीति लगाना, साधक प्रभु से प्रीति बढ़ाना। वही सर्वदा सच्चा साथी, उसको भूल न जाना। साधक प्रभु से प्रीति बढ़ाना, प्रभु से प्रीति बढ़ाना। धन्यवाद बहुत अच्छा जन्मदिन आपने सुनाया। अगले क्रम में मैं बुलाता हूँ। क्रमांक 84 नारायण।